سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی. ما در نشست هشتم بحث پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم در حوزه نقد و بررسی کتاب توطئه آیات شیطانی اثر عطاالله مهاجرانی. مطرح کردیم که مهاجرانی نوشت در سیره ابن هشام، محققین که سیره را بررسی و حاشیه نویسی کرده اند از جمله مصطفی سقا، ابراهیم بیاری، عبدالحفیظ شبلی در پاورقی نوشته اند که در فقه اسلامی وجوب قتل کسی که پیامبر را سب کند، یعنی دشنام دهد، پیشبینی شده است. و همچنین سهیلی نیز گفته است در فقه وجوب قتل کسی را که پیامبر را دشنام دهد پیشبینی شده است. بنابراین با استناد به احادیثی که مهاجرانی بهش استناد می کند به این نتیجه می رسد. نتیجهش تقریبا همگی فرق مختلف اسلامی در مورد کسی که پیامبر را سب کرده است، یعنی دشنام داده است، هم نظرند که باید چنین کسی به قتل برسد و توبه او پذیرفته نیست. پس سلمان رشدی مرتد فطری است. شنوندگان، مرتب شما می شنوید که مطرح می کنند که در جنبش مشروطیت یا بعد از اون یا همین الان روشنفکران به سنت مردم دستاندازی یا تجاوز می کنند. این افراد، این گروه ها خود را در پشت یک اندیشه سیاسی ارتجاعی مخفی می کنند و اون هم این است: به دروغ پوز دفاع از حقوق بشر و نیروی لایک را بازی می کنند و در اصل از اندیشه ارتجاعی و واپسمانده مذهبی خودشون دارند دفاع می کنند که روشنفکران به سنت مردم دستاندازی می کنند یا تجاوز می کنند. ما مطرح می کنیم که رهایی از استبداد مذهبی یعنی نقد سنت. سنت یعنی چه؟ رجوع می کنیم به کتاب قرآن شناخت، مباحثی در فرهنگ آفرینی قرآن از مترجم قرآن بهاءالدین خرمشاهی. می نویسد حدیث، که در اصل حدیث همون سنت نیز می باشد. وقتی که میگیم سنت یعنی حدیث، حدیث یعنی چه؟ قول و فعل و تقریر رسول الله سامی از نظر سنت، یعنی نوشتار و عمل کرده محمد و امامان شیعه از دیدگاه شیعه‌گری، یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله توسط معصومین چهاردهگانه بیان شده است. پس حدیث یا سنت از دیدگاه اهل تسنن یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله. از دیدگاه شیعه حدیث یا سنت عبارت است از قول و فعل و تقریر رسول الله سامی که توسط معصومین 14 گانه بیان شده است و عطا الله مهاجرانی به تمام گفتار و رفتار رسول الله سامی و علی و پسرانش استناد می کند، نتیجه می گیرد که سلمان رشدی مرتد فطری است. می خواهیم نشون بدیم الگوهای توحش و جنایت و بربریت در جامعه اسلامی کیا هستند؟ علی و خانوادهش. الگوهای جنایت در جامعه ایران کدام ها هستند؟ قول و فعل و تقریر رسول الله سامی. منشأ جنایت که روحانیت به تنهایی نه، بخش وسیعی از روشنفکران دانشگاه دیده، از جمله عطاءالله مهاجرانی، از جمله بهاءالدین خرمشاهی به اون استناد می کنند که سلمان رشدی مرتد فطریست، باید کشته شود. استنادشون به کجاست؟ استنادشون به سنت است، به حدیث است، یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی به 14 قرن پیش برمی گردد. پس اگر بخواهیم منشأ رشد اندیشه های ضد حقوق بشر و ضد حقوق شهروندی را بررسی کنیم، باید نه تنها در بینش و منش فقها که استناد می کنند به سنت یا حدیث که مجموعه عمل کرد و نوشتار امامان شیعه‌گری و رسول الله که از طریق حدیث به اثبات رسیده، بلکه در بینش و منش جنایتکارانه و تبهکارانه بخش وسیعی از روشنفکران مذهبی و ملی مذهبی و بقیه که استناد می کنند مثل عطاءالله مهاجرانی به قول و فعل و تقریر رسول الله سامی. اینها ویروس استبداد بوده اند، ویروس استبداد نیز هستند. حالا مراد و منظور از قول رسول الله سامی بهاءالدین خرمشاهی توضیح میده یعنی چه؟ میگوید یعنی سخنان ایشان و اونچه توسط ایشان نقل شده است. پس قول یعنی سخنان ایشان و اونچه توسط ایشان نقل شده است، متعلق به 14 قرن پیش است. یعنی مبانی حقوق بشر در ایران باید استناد بکنید رسول الله سامی 14 قرن پیش در جامعه بدوی عربستان چگونه می اندیشیده. مراد از فعل بهاءالدین خرمشاهی توضیح می دهد یعنی گزارش به عمل کرد ایشان. بعد مثال میزند گزارش به عمل کرده ایشان یعنی چه؟ مثلا نماز را چگونه خونده اند رسول الله سامی 14 قرن پیش، یا حج را رسول الله چگونه به جای آورده اند، چرا که افعال رسول الله برای همه مسلمانان و در درجه اول فقها مستند است، دلیل است، برهان است، حجت است. بعد مثال می آورد مثلا اگر حدیثی به دست آید، حدیث به دست آید، این همون سنت رسول الله است. اگر حدیثی به دست آید که رسول الله از ذبیح اهل کتاب، یعنی از گوشت قربانی و یا از کشتار گاو و گوسفند یهودیان یا مسیحیان خورده اند، در اون اشکالی ندیده اند، پس بقیه مسلمانان نیز می توانند از کشتار یهودیان یا مسیحیان بخورند. با این مثال ساده فعل رسول الله سامی روشن می شود، بیان می شود. اگر 14 قرن پیش در جامعه بدوی بدوی قبیله قریش رسول الله سامی از قربانی گوشت گاو و گوسفند یهود یا مسیحی میل فرموده اند، امروز نیز مسلمانان می توانند میل بفرمایند. اگر میل نفرموده اند، مسلمانان می روند برای تحریمش. بهاءالدین خرمشاهی توضیح می دهد شرعی ترین نقش قرآن به عنوان قانون اساسی و اساس قانون اسلام نقش فقهی آن است. می خواهیم اینو بگیم. اونهایی که مطرح می کنن که چیزی که خمینی و فقها ها مطرح می کنن در قرآن نیست، پاسخ ما این است. اونچه که قرن هاست در جامعه مسلمانان به عنوان قوانین بربریت و توحش اجرا شده و 26 سال نیز در ایران اجرا می شود، این سنت رسول الله سامی است. مجموعه قول و فعل و تقریر رسول الله سامی را از اسلام بگیری، چیزی برای قرآن نمی ماند. اونهایی که این گونه حرف میزنند جماعتی شارلاتان، دروغگو و حقه‌بازند. نقش فقهی قرآن ماهیت قرآن را مطرح می کند. یعنی قرآن بدون فقها، یعنی رسول الله سامی قول و فعلش بدون فقها پشیزی نمی ارزد. این فقها هستند که با اجتهاد خودشون در دوره‌های مختلف زمانی بهش معنا و مفهوم بخشیدن که چگونه باید بر گرده ملت سوار شوند، چگونه میتوانند اون را در دوره‌های متفاوت ابزاری در دست خود علیه بشریت استفاده بکنند. و در دوره معاصر بخشی از دانشگاه دیدگان نیز تسلیم حوزه شدن و به مصابه فقها عمل می کنند، مثل بهاءالدین خرمشاهی، مثل سید عطاءالله مهاجرانی. مطرح می کند که بهاءالدین خرمشاهی در اصطلاح فقه و اصول فقه به قرآن فقط لفظ الکتاب یا کتاب گفته می شود و معروف است که ادله یا مدارک استنباط فقه و حکم فقهی در میان اهل سنت برای افتا یعنی فتوادهی است، در میان شیعیان برای اجتهاد در مورد حوادث واقعه یا رویدادها و پدیده‌های جدید چهار چیز است. بهاءالدین خرمشاهی داره مطرح میکنه که اگر قرار است تغییر و تحولی به لحاظ فقهی در جامعه شکل بگیره، چهار اصل ما داریم که با استناد بر اون چهار اصل یک گروه مشخص می توانند دست به این تغییر و تحولات بزنند، نه همه مردم، نه بخش وسیعی از روشنفکران، نه هر کی می اندیشد به عنوان آزاد اندیش حرفش مستدل خواهد بود، منطقی خواهد بود، نه، فقط چهار اصل مطرح است در دیدگاه اسلامی. اون چهار اصل: یک، کتاب قرآن، دو، سنت. سنت مساوی است با حدیث که در شیعه اخبار و آثار معصومین 14 گانه مهم است. این هرچی که علی و پسرانش نقل کرده باشند که ما در جلسات گذشته در مورد ترور به اندازه کافی استناد کردیم به گفتار امامان شیعه‌گری که عطاءالله مهاجرانی در پژوهش و تحقیق خودش به اون استناد کرده که سلمان رشدی مرتد فتویست باید اعدام شود. از نظر سوم عقل. عقل از دیدگاه شیعه و سنی تا اونجا آزاد است که در اثبات دین بکوشد و سنت از نظر اهل تسنن با قیاس سنجیده می شود، یعنی موارد مشابه را به همدیگر ربط می دهند، استدلال می کنند، تمثیل می آورند. به طور نمونه در مورد قتل سلمان رشدی علما و فقهای اهل تسنن به فتواهایی که رسول الله سامی داده استناد میکنن، میگن سلمان رشدی هم مستحق قتل، قیاسش این گونه است. ولی در شیعه‌گری استناد میکنن به احادیث شیعه که از قول و فعل امامان شیعه‌گری باشد سندیت داره و معتبره. و چهارمین اجماع، یعنی رأی و نظر بزرگان و مجتهدان و اهل حل و عقد که عبارت از متخصصان و اهل نظر و صاحب نظران است، وگرنه مراد عامه مردم نیست که در مسائل فنی فقهی رأی عامه احتوار ندارد. بهاءالدین خرمشاهی مطرح میکنه 14 قرن از حضور اسلام گذشته و امروز در جامعه ایران اگر قرار است که دست بریدن و پا بریدن و سنگسار و تازیانه نباشد، همان حرفی را مطرح میکند که علیرضای نوریزاده در رادیوی خودش به کرار مطرح کرده: نقد سنت اسلامی، نقد کتاب و سنت و نقد اندیشه های جنایتکارانه علی و پسرانش ربطی به ما ندارد. این برمیگردد به فقها و مجتهدین. اگر قرار است سنگسار نباشد، شلاق نباشد، تعذیر نباشد، این فقها هستند که باید با استناد به قرآن، با استناد به سنت، با بهره‌گیری از عقل و با اجماع بزرگان اهل تسنن و مجتهدین مسائل روز جامعه را می توانند تجزیه تحلیل بکنند، مثلا فتوایی صادر بکنند امروز دیگر به درد جامعه نمی خورد که سنگسار باشد یا شلاق باشد یا به خاطر اینکه یک لیتر شراب از دست کسی گرفتند او را در ملای عام تحذیرش بکنند. این عامه مردم نیستند که حق دارند به این گونه توحش اعتراض بکنند یا نقش ایفا بکنند در جامعه با نقد اسلام و مذهب ذهنها را دگرگونی ایجاد بکنند. این میگه کار ما نیست و بهاءالدین خرمشاهی هم همین را مطرح میکند و مطرح می کند شرعی ترین نقش قرآن به عنوان قانون اساسی و قانون اسلام نقش فقهی آن است. و باز در صفحه 30 می نویسد نکته مهم دیگر درباره فقه قرآن این است که قرآن کریم در حکم قانون اساسی است، بیشتر کلیات و اصول را بیان می کند. این دیگه خمینی و خلخالی نبودند که این گفتار را نوشتند، این یک روشنفکر مذهبی دانشگاه دیده مترجم قرآن است که مطرح می کند نکته مهم دیگر درباره فقه قرآن این است که قرآن کریم در حکم قانون اساسی است، بیشتر کلیات اصول را بیان می کند. اینجاست باید شنوندگان ماهیت جریانهای ارتجاعی ملی مذهبی و نهضت آزادی را بشناسید شما. این اندیشه جدا از اندیشه جریانهای مذهبی از نوع شریعتی چیها، از نوع ملی مذهبی ها یا نهضت آزادی نیست. همه از یک قماشند. و بعد توضیح می دهد شرح و تفصیل اون را باید، این گفتار از بهاءالدین خرمشاهی است، شرح و تفصیل اون را باید در درجه اول در سنت رسول الله جستجو کرد، یعنی قول و فعلش. فی المثل حکم حد زنایی که در قرآن به طور مطلق آمده است. توجه بفرمایید، مطرح می کند که حکم حد زنایی که در قرآن به طور مطلق آمده است در واقع مقید است و زدن تازیانه به زانی و زانیه در موردی است که اون دو مجرد یعنی بدون همسر باشند. اینو من توضیح میدم. اول مطرح میکنه مهمترین نقش قرآن نقش فقهی آن است که این نقش فقهی قرآن در حکم قانون اساسی است و بیشتر کلیات و اصول را در قرآن از نقش فقهی اون میگیرند. شنونده گرامی، وقتی که ما مطرح میکنیم نقش فقهی قرآن، خب موضوع کالبد شکافی نشده، برای همه روشن نیست، میاد اینو بازش میکنه. نقش فقهی قرآن که در حکم قانون اساسی است چیست؟ مطرح میکنه، میگه فی المثل حکم حد زنایی که به طور مطلق در قرآن آمده است 100 تازیانه است. در موردی کدام زانی و زانیه؟ اگر مجرد باشن، وگرنه این امر مورد قبول همه فقهای اسلام است که حکم زنای محسن و محسنه، یعنی کسانی که متحلند، سنگسار است و این سنگسار رجم از سنت یعنی حدیث برمی آید نه از قرآن، یا حد شرابخواری که از نظر اغلب فقها 80 تازیانه است. شنوندگان، اون چه که شنیدید از مترجم قرآن بهاءالدین خرمشاهی بوده است. حالا کسی که خبر نداره، متوجه نیست سنت یعنی چه، میگن آقا در صدر مشروطیت روشنفکران با سنت درگیر شدند، هر کس هم به نقد اسلام و اندیشه های تبهکارانه علی و پسرانش بنشیند، میگن آقا اینا با سنت مردم دارن بازی میکنند. کسانی که این شعارها و این حرفها را میزنند دارن خودشون رو مطرح میکنن که آقا ما اندیشه های اسلامی ما معتبر و مهمه و شما حق ندارید در این حوزه وارد نقد بشید. اینو دارن به ما میگن، ولی ما اون توانایی را داریم که پرده از اندیشه های ضد انسانی اینها را برداریم، ماسک اینها را کنار بزنیم، چهره راست تین اینها که همانا ضد حقوق بشر بوده و هست عریان بکنیم. چگونه؟ با استناد به قول و فعل و تقریر رسول الله سامی و امامان شیعه‌گری به قلم کسانی که مترجم و مفسر قرآن هستند، از جمله بهاءالدین خرمشاهی که میگه نقش فقهی قرآن بسیار عظیم است و و نقش فقهی قرآنم این است که حکم حد زانی به طور مطلق در قرآن آمده، 100 تا زیانه، ولی فقها بر اساس تعلیل شرایط زمانی خودشون امروز می توانند حکم و فتوای سنگسار را صادر بکنند با استناد به چی؟ با استناد به سنت رسول الله، قول و فعل تقریر رسول الله سنگسار بوده و ما در گذشته اسنادش را ارائه دادیم خدمت شما. کسی که این گونه می اندیشه حتما هم در مورد سلمان رشدی باید چنین حکمی صادر بکنه که دنیای سخن اسفند 1377 از بهاءالدین خرمشاهی نوشت در داستان محکوم سازی سلمان رشدی حق با امام بود. با این حکم قاطع جهانیان فهمیدند که باید نیروی اسلام را جدی بگیرند و با دم شیر بازی نکنند. چطور یک ورشکسته ادبی به خودش جرأت می‌دهد که به مقدسات 1 میلیارد مسلمان و 3 میلیارد موحد و مؤمن و دیندار و خداپرست اهانت کند؟ و همین خرمشاهی مترجم قرآن دانشگاه دیده‌ای که مطرح می‌کند ما فرهنگ سازان می‌نویسد یک سربند مهم دیگر انتخابات شگرف و مردمی و کاملا آزاد 2 خرداد بود که خاتمی را با شعارهای مترقیش پیروز کرد و او سخنگوی اکثریت عظیم مردم شد که عاشق اسلام ایران و ایران اسلامی و اسلام ایرانی بود. و نمونه دیگر از این نوع اسلام شناس ها الهی قمشه‌ای بود که سالیان سال است در ایران سخنرانی می کند، منتها همه جنایاتی که در دور برش می گذرد و از ناحیه قول و فعل و تقریر رسول الله و امامان شیعه است چیزی بر زبان جاری نمی کند. شنوندگان، ما در مورد سنت رسول الله صحبت کردیم و حالا رجوع می کنیم به یکی از این جریانهای مذهبی، سازمان مجاهدین خلق، خانم مریم رجوی در جزوه زن و بنیادگرایی و اسلام که سخنرانیش بود در نروژ اردیبهشت 1375. ایشان نیز میگوید در اجتهاد دینی هر حکم و نظری با یکی از این 4 معیار سنجیده می شود: قرآن، 2 سنت یعنی گفتار، نوشتار و عملکرد پیامبران و امامان. اینجا را اضافه کنم که همه اینها از طریق حدیث به دست می آید، یعنی قرن هاست مردم ما زندگیشون با حدیث تجزیه و تحلیل شده و می شود و 26 سال است که حکومت اسلامی با استناد بر حدیث داره حکومت میکنه. سوم، مریم رجوی مطرح میکند اجماع علما. چهارم، عقل. چرا این حرفا میزنه و بهاءالدین خرمشاهی اون حرفا زد؟ بحث مدرنیزم و سنت در جامعه این است که مدافعان اندیشه کهنه مطرح می کنند اگر قرار است تغییر تحولی در جامعه شکل بگیرد باید اون تغییر و تحول را استناد کرد به این 4 تا: قرآن، سنت، اجماع علما و عقل خارج از این چارتا نباید تجزیه تحلیل کرد و یا عملی را در جامعه رفت پیاده کرد. به طور نمونه شرکت زنان در انتخابات. چرا روحانیت رو در روش ایستادن؟ برای اینکه نیاز داشت به اجماع علما برای اینکه شرکت زنان در انتخابات با استناد بر احادیث تطبیق نمی کرده با قرآن. برای اینکه اگر قرار بود زنان در انتخابات شرکت بکنند، این اجماع علما بود که می بایستی فتوا می دادن می توانند شرکت بکنند یا نمی توانند شرکت بکنند. پیشرفت جامعه، تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه باید بر این چهار اصل استوار باشد و فقط یک بخش کوچکی که تحصیلات فقهی و مجتهد و ملا و آخوند می باشند اونها صاحب نظرند، نه بقیه مردم. گشوده شدن باب اجتهاد، خانم مریم رجوی توضیح میده، گشوده شدن باب اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل و تحولات هر دوران برهان قاطع دیگری است برای پویایی اسلام و دینامیزم قرآن. بعد ادامه میده، اجتهاد توسط رهبران شایسته و با تقوایی که هم به این ایدئولوژی و رسالت آزادی بخش اون ایمان و اشراف دارند و هم از مسائل زمان خود آگاهند. پس تغییر و تحولات در جامعه بر پایه شناخت و رأی اجتهاد مجتهدین که خانم مریم رجوی به اون استناد میکنه. بعد مطرح میکنه دستیابی مجاهدین به اسلام واقعی که پیوسته تئوری راهنما و ایدئولوژی راهگشای اونها بوده است، حاصل تحقیقات نظری بر اساس قرآن و تجربه های بیش از 30 سال این سازمان تحت رهبری مسعود رجوی، اینجا را توجه بفرمایید، که به حق زیصلاح‌ترین، پاک‌ترین، فداکارترین رهبر و ایدئولوگ اسلامی در ایران است و اسلام محمدی را به مثابه آیین رحمت و بردباری، مبشر آزادی و دموکراسی و مشوق پیشرفت علمی و اجتماعی به نسل مبارز مسلمان امروز معرفی نموده و تعلیم داده است. همه چیز روشن است در این گفتار خانم مریم رجوی. میگه درسته که جامعه امروزی نمیتواند در جا بزند مثل 14 قرن پیش عمل بکنه، ولی تغییر و تحولات درونی جامعه، پاسخگویی به مسائل، نمیتواند از حوزه شناخت قرآن، نمیتواند از سنت، گفتار و نوشتار و عملکرد پیامبر و امامان و سه نمیتواند خارج از اجماع علما این تحولات به پیش برود. خوشبختانه اجتهاد در جامعه ایرانی درش باز است و بعد توضیح میدهد هر کس هم نمیتواند در این تغییر و تحولات درون جامعه صاحب نظر باشد. کسی مثل مسعود رجوی با تکیه بر تئوری انقلابی و بیش از 30 سال پشتوانه کاری عملی در این زمینه که از او به عنوان زیصلاح‌ترین یعنی مجتهد جامع و شرایط فداکارترین رهبر ایدئولوگ اسلامی ساخته، میتونه تغییر و تحولات درونی جامعه را سمت سو ببخشد، یعنی فقیه فقیهان مسعود رجوی. پس اون چه که در بررسی گفتار بهاءالدین خرمشاهی در زمینه تعریفی از سنت و قول و فعل و تقریر رسول الله سامی توضیح دادیم، عین همون را خانم مریم رجوی در سخنرانی خودش در نروژ 1375 مطرح کرد. حالا بر اساس استناد به قول و فعل رسول الله سامی بود که سلمان رشدی حکم مرگ را از طرف خمینی دریافت کرد و مهاجرانی نیز در روزنامه اطلاعات نوشت سلمان رشدی در خانواده مسلمان متولد شده است، اهانت ها و استعزا و حتاکی او از روی قصد و اختیار صورت گرفته و او مرتد فطری است. پس اون چه مهم است این است که قول و فعل پیامبر اسلام برای مسلمانان حجت است و در فقه وجوب قتل کسی که پیامبر را دشنام کند پیش بینی شده است. به باور ما اون چیزی که قرار بود به طور ریشه‌ای مطرح بکنیم شنوندگان ما مطرح کردیم. بررسی توحش و بربریت در جامعه را اگر می‌خواهید پیگیری بکنید، توحش و بربریت در بینش و منش رسول الله سامی و علی و فرزندانش است که الگوی بخش وسیع از روشنفکران تبهکار و جنایت پیشه ایرانی تا امروز شده است، از جمله عطاءالله مهاجرانی، از جمله بهاءالدین خرمشاهی و از جمله الهی قمشه‌ای بوده است. نقد سنت امروز در این شرایط، یعنی نقد و بررسی اندیشه تبهکارانه ضد انسانی و ضد حقوق بشر بخش وسیعی از روشنفکران ایرانی که عمدتاً در حوزه ملی مذهبی و نهضت آزادی و جبهه ملی خودشان را سازمان دادند. باز وزیر ارشاد اسلامی پیشین جمهوری اسلامی نوشت ممکن است تحلیلگران غربی بنویسند که پیامبر اسلام از اون چه که دچار مشکلات داخلی بوده است یا میخواسته کسب وجه کند یا اینکه ماجراجو بوده است دستور داده است کعب ابن اشرف کشته شود. تفاوتی ندارد و نتیجه میگیرد. اون چه مهم است این است که قول و فعل پیامبر اسلام برای مسلمانان حجت است. وقتی کعب ابن اشرف که حتی اشعارش نسبت به آیات شیطانی قابل تحمل تر به نظر می رسد شایسته کشته شدن هست و در مورد سلمان رشدی جای هیچ گونه تردیدی باقی نخواهد ماند. و بعد مهاجرانی می نویسد سب یعنی دشنامگویی پیامبر چه مرتد ملی باشد یا مرتد فطری، چه زن باشد چه مرد باشد، به قتل می رسد. توی اکثریتی ها رئیس جمهور شما سید محمد خاتمی نیز نوشت سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی باید بر اساس حکم شرعی حضرت امام خمینی اعدام شود و هیچ راهی برای گریز وی از اجرای این حکم نیست. شرق و غرب جنایتکار به ویژه حاکمان انگلیسی با توجه به انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی به جهانیان ثابت کردند که تنها با جمهوری اسلامی و امام دشمن نیستند، بلکه با دین مبین اسلام و بینش بیش از 1 میلیارد مسلمان در سطح جهان نیز دشمن می باشند. عطاءالله مهاجرانی در نقد توطئه آیات شیطانی می نویسد مغیث ابن سبابه یا حبابه، عبدالله ابن سعد ابن ابی سره، عبدالله ابن ختل و نیز هر دو کنیز او که در آوازخوانی های خود پیغمبر را هجو می کردند، حسیر ابن نفیز ابن وهب که پیغمبر را در مکه هجو می کرد از آن جمله بودند. حویرس ابن نغیز را که در روز فتح مکه گریخته بود علی یافت و او را کشت. اون چی که ما در مورد قول و فعل و تقریر رسول الله سامی از طریق احادیث برای مسلمانان سند است، مدرک است و معتبر است، نمونش را حالا باز شما میشنوید که عطاءالله مهاجرانی برای اینکه کار خودش را محکمتر نشان بدهد در رابطه با تأیید ترور سلمان رشدی اینها را استناد میکنه. میگه عبدالله ابن ختل به پرده کعبه آویخته بود سعید ابن حریص و عمار ابن یاسر به سوی او یورش بردند و سعید ابن حریص او را کشت. مغیث ابن سبابه در بازار کشته شد و اینان کسانی بودند که به استعزاء دین و پیامبر اسلام پرداخته بودند و یا مرتد شده بودند و یا هر دو وضعیت را داشتند. اینها را آقای عطاءالله مهاجرانی مطرح میکنه. چنان که عبدالله ابن سعید ابن سره که از جمله کاتبین وحی بود از مدینه به مکه گریخته و به قریش پناه برده بود و در مورد آیات قرآن و تخفیف دین اسلام میکوشید و رسول الله سامی فرمان قتل همه اینها را صادر کرد، از جمله علی رفت، حویرس ابن نغیز را که در روز فتح مکه گریخته بود او را پیدا میکنه و میکشه. برای قتل سلمان رشدی دانشگاه دیده عطاءالله مهاجرانی این همه اسناد از سنت اسلامی یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی و امامان شیعه فراهم میکنه تا سرداپای جامعه را به سمت هرچه بیشتر توحش و خشونت پیش ببره که برده، به کمک بخش وسیعی از روشنفکران و هنرمندان و قلمزنان که در کنارش بوده اند تا به امروز. خمینی در تحریر وسیلهش سال 43 اون چه که تا حال شنیدید شنوندگان چنین نوشت: کسی که به پیامبر اکرم ناسزا بگوید، هر کسی که اون ناسزا را بشنود مادامی که خطری برای جان او یا آبرویش به وجود نیاید باید او را بکشد. این فرمان سال 1343 صادر شده. خمینی این فکر را از کجا گرفت؟ از سنت اسلامی، قول و فعل و تقریر رسول الله سامی و امامان شیعه‌گری از طریق احادیث و مهاجرانی هم از اونها دریافت کرده است. و باز خمینی در تحریر الوسیله جلد چهارمش می نویسد: هرگاه کسی مردی را بیابد که هم با همسرش زنا می کند، هرگاه کسی مردی را بیابد که با همسرش زنا می کند و بداند که همسرش به اون کار راضی است، یعنی همسرش با میل و رغبت به اون تن در داده باشد، می تواند هر دو را بکشد و در این صورت هیچ گناهی بر او نیست و قصاص هم ندارد. وقتی که رهبر شیعیان جهان این گونه بیندیشد، اگر مهاجرانی وزیرش این گونه نیندیشد، ما حرف خلاف زده ایم. اگر مترجم قرآنش بهاءالدین خرمشاهی خلاف نظر خمینی بیندیشد، ما خلاف حرف زده ایم. پس اندیشه تبهکارانه و ضد حقوق بشر و شهروندی که امروز در جامعه ایران حاکم است، همه بینش و منش رسول الله سامی و عمل و تئوری تبهکارانه علی جنایتکار و پسرانش که هیچ کدام ایرانی هم نبودن، ایرانی هم بلد نبودند. سوره نور آیه 2 میگوید: ای مسلمانان، زن زناکار و مرد زناکار را هر یک 100 تازیانه بزنید، که بهاءالدین خرمشاهی نیز مطرح کرده مطلقاً در قرآن وجود دارد. و سوره مائده آیه 38: ای مسلمانان، دست هر کدام از مرد و زن سارق را قطع کنید. و ماده 110 قانون مجازات اسلامی هم این است: حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت اون نیز در اختیار حاکم شهر می باشد. و عطاالله مهاجرانی می نویسد: فقهای شیعه در مورد مستندات نظریه فقهی خود درباره قتل مرتد فطری به روایات زیل استناد کردند. بسیار مهم است. یک، محمد ابن مسلمه میگوید: از امام باقر درباره مرتد پرسیدم، گفت کسی که از اسلام روی گرداند و به اون چه به محمد فرستاده شده کفر ورزد، توبه ای ندارد و قتل او واجب است. میبینید شنوندگان، اندیشه تبهکارانه جاری امروز در جامعه، اندیشه ضد حقوق بشر و ضد حقوق شهروندی امروز در جامعه، بینشش را از امام تبهکار باقر دریافت کرده است. و این امام تبهکار چیزی از خودش ندارد، استناد می کند به قول و فعل و تقریر رسول الله سامی. دو، هشام ابن سالم از عمار سباتی نقل می کند که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود هر مسلمانی از اسلام روی گرداند و نبوت پیامبر را انکار کند و او را تکذیب بنماید، خون او بر هر که سخن او را بشنوست مباح است. چه تفاوتی بین این گفتار و گفتار خمینی هست؟ چه تفاوتی بین این گفتار و گفتار بهاءالدین خرمشاهی یا عطاالله مهاجرانی است؟ شنوندگان، اندیشه خشونت را اگر میخواهید بخشکانید، کاریست بس سخت و دشوار. باید اندیشه تبهکارانه رسول الله سامی و علی جنایتکار و پسرانش را که به عنوان سنت از طریق حدیث تا به امروز نقل شده و به عنوان فقه اسلامی در جامعه کارایی داشته و کارایی دارد، را یک سره به زیر نقد و چالش بطلبید. شما نمی توانید هم مدافع حقوق بشر باشید، هم مدافع اندیشه ارتجاعی امامان شیعه‌گری باشید. سوم، عطاالله مهاجرانی استناد می کند به هشام ابن سالم، از امام صادق نقل می کند که از امام درباره مردی که به پیامبر دشنام داده بود سوال شد. امام گفت: هر که بدو نزدیک تر است او را بکشد پیش از اون که کار به حاکم برسد. چه تفاوتی بین این گفتار و فرمان قاره پیمای خمینی در مورد سلمان رشدی هست؟ شنوندگان، همه الگوهای ارتجاعی که در این کتاب بررسی شده دقیقا استناد شده به قول و فعل و تقریر رسول الله سامی و امامان شیعه‌گری. و چهارم استناد می کند ابو ایوب از محمد ابن مسلم از امام صادق نقل کرده است. این خودش یک حدیث است. ابو ایوب از محمد ابن مسلم از امام صادق نقل کرده است که هر کس نبوت نبی مرسل را انکار کند و اون پیامبر را تکذیب نماید خونش مباست. و پنجم حسین ابن مغینه نقل می کند دیدم مردی نامه‌ای به امام رضا نوشته و سؤال کرده که فردی بر دین اسلام متولد شده است، سپس کفر ورزیده و مشرک شده و از اسلام خارج گردیده، آیا می تواند توبه کند یا اینکه کشته می شود و امکان توبه ندارد؟ امام رضا در پاسخ نوشته بودند کشته می شود. پس سنت یا حدیث مجموعه گفتار و رفتار و نوشته های رسول الله سامی و امامان شیعه گری می باشد که به عنوان قانون اساسی در جامعه قابل استناد بوده و هست از نظر حکومتگران جمهوری اسلامی. اگر قرار است که شما شنوندگان مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق شهروندی باشید، نمی توانید بین دو صندلی بنشینید. مدافع حقوق بشر، مدافع آزاد اندیشی باید به مبارزه جدی علیه سنت در اسلام، قول و فعل و تقریر رسول الله سامی و امامان شیعه‌گری به مبارزه جدی و پیگیر دامن بزند برای رهایی خودش، خانوادهش و مردمش و میهنش. فروغ فرخزاد سرود: آیا شما که صورتتون را در سایه نقاب غم‌انگیز زندگی مخفی نموده اید، گاهی به این حقیقت یأس‌آور اندیشه می کنید که زنده های امروزی چیزی بجز طفاله یک زنده نیستید؟ و شاعر پاکستانی عطیه داوود چنین سرود: سفر زندگیم در خانه آغاز می شود و به گورستان ختم می گردد. زندگیم پر از ملال سکون چون جسدی بر شانه های پدر و برادرم، همسر و پسرم حمل می شود، در مذهب تطهیر می شود، با سنت آراسته می شود و در تابوتی از جهل و نادانی به خاک سپرده می شود. بدرود با شما تا گفتار بعدی.